fuzwa na moto liepo na moto te mama ya bana na ngai tukiti sami te mao yeba kuzwa na moto liepo na moto te bazwa batika yango onseanini mama okoti na ngai epa ya nganga nganga mpe alukaka mbongo lokolanga keba keba na etumba monene tozali na yango bibomba ebombaka sekele ya ndako na biso olingaka te bato banso bayebake tozanga koba kobalembaka ndako na ye te ya ye na mokili e moto nyonso abotama te mpo azala kwamba ye na mokili epo na moto te yawe mama ya bana na ngai tokitisani te mao yeba kozwa na mokili epo na moto te yawe bazwa batika yango onse anini mama okotinda ngai epa ya nganga nganga mpe alukaka mbongo lokolanga keba na etumba monene tozali na yango bibomba ebombaka sekele ya ndako na biso olingaka te bato banso bayebake tozanga koba koalembaka ndako na ye te ya ye na mokili e moto nyonso abotama te mpo azala kwama ye lisika tika tolia ya ya wana amesana milango ya mobali na ye apesa permission mopopeke olisika bien plus rien n'est pas à toi sonner bien na loti ona sefa basi bazwa yo tozala na maîtrise ya tampiaka etopana ye monzanga bakwakela mboto olianga liketama mpona lolendo e mama ye esikisi o mama o mopopeke olisika bien plus rien n'est pas à toi sonner bien alotiona sefa basi bazwa yo tozala na metrise atampiaka etopanda ye bato koma fete.